У дзяцінстве у мяне была дзёрзкая мара з'явіцца на пляж у сапраўдных плаўках. Як на сённяшні дзень мара такая падасца недарэчную. Маўляў, ідзі ў краму, бяры якія падабаюцца і адразу шыбуй на рэчку. Калі б так было, скажам, з уздыхам, згадаўшы, што плавак тады ў краме не прадавалі. І нават дарослыя дзядзькі, не кажучы ўжо пра нас, падшыванцаў, купаліся ў сямейных трусах. Адно што засукувалі калашыння, надаючы ім падабізну сучасных стрынгаў. Мая мара спраўдзілася, калі я скончыў пятую клясу. Падчас летніх вакацыяў прыехаў на пагасціны стрэечны брат з Піцеру і адразу ж выцягнуў з дарожнай валізы плаўкі. Сапраўдныя, з матускамі на баку. Я, вядома ж, адразу іх прымерыў і з братавага дазволу выправіўся на рэчку. Надвор'я, на жаль, не пасавала, пляж быў пустым і глядзець на маю абнову не было каму. Але я і без таго быў шчаслівым і шабохтаўся ў вадзе, пакуль не пакрыўся гусінай скуры. Тым часам на пляжы з'явіліся дзяўчыны мае аднаходкі, і я, граючы на зубарыках, вырашыў прадэманстраваць, як здымаюцца сапраўдныя плаўкі. А здымаліся яны вельмі проста. Наверх нацягваліся сямейныя трусы, пальцы тузалі матускі на баку, і плаўкі выпадалі праз левую калашыну. Я нацягнуў трусы, тузануў матузок, раз, потым другі. Плаўкі былі завялікія, таму зацягнуў вузел як мае быць, і ён, набрыняўшы вадой, аніяк не хацеў развязвацца. Дзяўчыны зірнулі ў мой бок, пырснулі з едлівым смехам. Ды дзіва што, пасінелы ад холаду малец стаіць пасярод пляжу і залезшы ў трусы штосьці там тузае. Давялося падхапіць штаны з кашулі і бегчы ў суседнія кусты, здымаць праклятушчыя плаўкі. Праблемы з матузамі зазнаў не я адзін, ці не таму неўзабаве з'явіліся плаўкі, у якіх замест матузоў на баку было два гузікі. А яшчэ па тадышняй завядзёнцы да плавак абавязкова прышпільвалі металёвы значок. І не толькі дзеля аздобы. Зараз пра гэта няма і пошыту, а тады казалі, што ў вадзе можа панаваць сутарга. Уратавацца ад яе можна было, тыснуўшы ў нагу чымсі гострым, напрыклад, зашпілкай значка. На сённяшніх рэчавых кірмашах можна набыць мужчынскія плаўкі любога фасону. У параўнанні з жаночымі абновамі яны адносна недарагія, і жанчыны гэтым карыстаюцца. Аднойчы давялося назіраць карцінку. Муж нёс дзве напакаваныя торбы справункаў і нясмела прамовіў: «Давай цяпер што-небудзь мне возьмем». Жонка пералічыла грошы і з уздыхам прамовіла: «А табе, відаць, возьмем плаўкі».